naszym facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 maja, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś święto narodowe 3 maja. W związku z pandemią obchody będą miały inny przebieg niż w poprzednich latach. Sytuacja w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie jest pod kontrolą, informuje dyrektorka tej placówki. Na koniec tego serwisu zachęta, by spędzić majówkę z twórczością, Stanisława Moniuszki. 229 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Program oficjalnych obchodów tego wydarzenia w tym roku został zmodyfikowany ze względu na epidemię koronawirusa. Karol Darmoros. Uroczystości rozpocznie o godzinie 10:00 msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Chociaż ta msza święta będzie ograniczona zgodnie z przepisami tylko do kilkudziesięciu osób. Zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski. Z okazji święta narodowego 3 maja w Pałacu Prezydenckim zostaną uhonorowani zasłużeni Polacy. Pan prezydent uhonoruje najwyższymi odznaczeniami państwowymi znakomitych obywateli, wybitne postaci naszego życia. W tym roku nie odbędzie się uroczystość na Placu Zamkowym. Okolicznościowe przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy zastąpi jego radiowo-telewizyjne orędzie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z okazji święta Konstytucji z całego świata płyną życzenia dla Polaków. Głosy w sprawie tego wydarzenia zabrał m.in. sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że Polska i Stany Zjednoczone jeszcze bardziej zacieśnią partnerstwo. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki składam narodowi polskiemu gratulacje z okazji Dnia Konstytucji, napisał w oświadczeniu Mike Pompeo. Sekretarz stanu USA podkreślił, że Konstytucja 3 maja pozostaje ważnym symbolem dążenia Polaków do wolności i sprawiedliwości. To właśnie pragnienie wolności doprowadziło do odrodzenia Polski jako niepodległego państwa w 1918 roku. Dążenie do wolności i sprawiedliwości zainspirowało też Polskę do odrzucenia komunizmu w roku 1989, napisał szef amerykańskiej dyplomacji. Mike Pompeo wyraził przekonanie, że w czasie panującej na świecie pandemii miłujący wolność Polacy jeszcze raz pokażą swoje najlepsze cechy i przezwyciężą kryzys. Jestem przekonany, że nasza przyjaźń i współpraca staną się jeszcze mocniejsze w kolejnych latach, zakończył oświadczenie sekretarz stanu USA. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Sytuacja w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Jadwinem w Czernichowie jest pod kontrolą, poinformowała jego dyrektorka Adriana Gołuch. Ze środka wywieziono wszystkich pacjentów i pracowników z dodatnim wynikiem badania na koronawirusa oraz kilku innych podopiecznych. Na miejscu pozostało prawie 80 osób, które przejdą teraz kolejne testy. Ośrodkiem zajęły się m.in. Żywieckie Pogotowie Służby Wojskowe i Straż Pożarna. Wczoraj zdezynfekowano kuchnię i część pomieszczeń. Prywatny ośrodek jest w kwarantannie od 3 tygodni. Przyniesiony z zewnątrz wirus rozprzestrzenił się tam bardzo szybko. Dotychczas jego obecność stwierdzono u 60 osób z niespełna 200. Zakażeni trafili do szpitali zakaźnych na Śląsku oraz na kwarantannę do Goczałkowic. Teatr Wielki w Poznaniu zachęca do spędzenia majówki ze Stanisławem Moniuszką. Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin kompozytora teatr zaprasza na specjalny program online, a także do obejrzenia dzieł operowych Moniuszki, mówi przedstawiciel tej instytucji Piotr Tkacz. Rozpoczynamy pokazywanie mniej znanych faktów z życia Moniuszki, trochę też z przymrużeniem oka, bo Moniuszko sam lubił żartować. Oczywiście cały czas można oglądać nasze dwie produkcje w internecie, czyli Halkę i pewnie najmniej znaną operę Moniuszki, czyli Parię. Zapraszamy przez całą majówkę do śledzenia naszej strony internetowej opera.poznań.pl i do naszego profilu na Facebooku. Specjalny program online poświęcony Stanisławowi Moniuszce przygotowały też m.in. Teatr Wielki, Opera Narodowa, Polska Opera Królewska i Filharmonia Narodowa. Pełną listę instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela zapowiada się pochmurno, choć dość ciepło. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląski i Małopolskę. Od 13 do 15 stopni, chłodniej na terenach podgórskich. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Lecki, nie chcę zmieniać nic. No, piękny utwór. Ja nie ukrywam, że jak go słucham, to mam łzy. Wzruszenia w oczach. Dzisiaj do godziny 12 jesteśmy z Państwem. Gramy wyłącznie polskie rzeczy. Pewnie sporo z polskiego topu wszechczasów, który był przez ostatnie dwa dni. Także proszę dzwonić i pozdrawiać swoich znajomych, zamawiać swoje ulubione utwory. Najlepiej właśnie z tego topu wszechczasów. Będziemy się o jakieś 8.30 łączyli się z Michałem Guzikiem, czyli z trenerem personalnym, przy okazji ratownikiem rzecznym i śródlądowym. Będzie po 10 u nas Hirek Wrona, oczywiście zdalnie przez telefon. No a po 11 będzie Krzysztof Jaryczewski, który powie co u niego, bo podobno nowa płyta już się szykuje i będziemy mieli czym się cieszyć. No a przed nami w tej chwili utwór numer 1 z topu, czyli Grzegorz Ciechowski, Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. No właśnie, ja spotkałem moją koleżankę z pracy ostatnio, która była owinięta szczelnie, tak jak właściwie panie w krajach arabskich. No i jeszcze do tego miała na twarzy maseczkę, ale może lepiej zabezpieczać się niż potem chorować. No to może w tej chwili przebudzenie. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą u nas Ania Rusowicz. No piękny utwór Przebudzenie, moim zdaniem to chyba najlepszy na jej płycie ostatniej, ale zresztą swoją drogą utwór również tytułowy. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Do 12 mogą Państwo dzwonić, zamawiać swoje ulubione utwory, ale najchętniej te, które były na topie, bo to cieszmy się topem, który był przez ostatnie dwa dni polskim topem wszechczasów. No i taka piosenka w tej chwili z 335 miejsca. Serdecznie dziękuję Wam za te dwa dni z polską muzyką i w ramach suplementu proponuję kombi Przytul mnie, bo uważam, że to jest ciepła piosenka i umieściłbym ją w pierwszej dziesiątce. Papierosa, niech blask jedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. jestem pełen podziwu dla Grzegorza Skabińskiego, który śpiewał takim niskim głosem, tak zupełnie inaczej niż zwykle. No a przy naszym telefonie w tej chwili Michał Guzik, trener personalny. Dzień dobry, Michale. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Już po pierwszym treningu? Tak, już po śniadanku, po rozruchu, więc jestem w gotowości. No więc moje pytanie do ciebie, które zadałem się właściwie już wczoraj wieczorem. Powiedz, jak to jest, kiedy siedzimy przez cały dzień przy biurku? No bo nie dość, że sprawdzamy własne sprawy przy komputerze, to jeszcze pracujemy zdalnie i stukamy w tę klawiaturę, nam nadgarstki sztywnieją, szyja sztywnieje. Co robić, żeby jakoś to przeżyć, jakoś to ogarnąć? Zanim zacznę omawiać, jak radzić sobie ze skurczami mięśni w trakcie zdalnej pracy przy komputerze, to w pierwszej kolejności wspomnę o zapobieganiu i niedopuszczaniu do takiej sytuacji, krótko rzecz biorąc, profilaktyce. Ogólnie skurcz mięśnia to zmiana długości napięcia mięśnia, powodujące silne punktowe bóle, wykręcające człowieka na różne strony do nienaturalnej pozycji. Przyczyny, dla których pojawiają się skurcze mięśni, mogą być różne i często ich regularne występowanie jest objawem choroby lub schorzenia. Skurcze mogą być skutkiem złej diety, w której brakuje sodu, potasu, wapnia i magnezu. Tak. Tak. A zatem zanim wypijemy pierwszą kawę po przebudzeniu, warto pomyśleć w pierwszej kolejności o porannym posiłku bogatym w makro i mikroelementy odżywcze. Wiem, że nie każdy ma czas, ponieważ budzi się na ostatnią chwilę i siada do pracy lub też nie jest głodny po przebudzeniu, więc sugeruję przygotować sobie śniadanko dzień wcześniej wieczorem i schować do lodówki na rano, a po przebudzeniu poświęcić 30 minut na przemycie twarzy chłodną wodą i przewietrzenie pokoju i wykonanie obwodu, czyli 8 podstawowych ćwiczeń, które wykonujemy przez 8 minut ciągiem. Każde ćwiczenie to jedna minutka. I do tego zestawu należą. Wymienię po kolei te 8 ćwiczeń, które warto sobie gdzieś odnotować i zapisać. Jest to tak, bieg w miejscu lub pajacyki. Bardzo proste ćwiczenie. Rozciąganie nóg. To jak dzieci robią pajacyki przecież. Dokładnie, ale na przykład to jest bardzo fajne ćwiczenie rozruchowe, które każdy człowiek wykonać na każdym stopniu zaawansowania, więc spokojnie tutaj każdy jest w stanie się wprowadzić w ruch. Więc bieg w miejscu lub pajacyki zalecam. Prosta. Tym bardziej, że macie dzieci w domu, więc nawet dzieci podskaczą przy okazji. Drugie ćwiczenie to rozciąganie nóg. Przysiady, pompeczki, wymachy ramionami w przód i w tył. Rozciąganie szyi i mięśni karku, brzuszki poprzez unoszenie nóg w pozycji leżącej, no i wstępne ćwiczenie do mostka, czyli wypychanie bioder w górę w pozycji leżącej na plecach. W ten sposób pobudzimy krążenie i napompujemy do mięśni dużo krwi, która wraz z tlenem rozprowadzi substancje odżywcze do organizmu, a ciało będzie przygotowane do umysłowego wysiłku w pozycji siedzącej. W trakcie zdalnej pracy trzeba utrzymać prosty kręgosłup siedząc i raz na jakiś czas napinać na 10 sekund poszczególne partie mięśniowe typu łydki poprzez pięcia stopy na palce, mięśnie piszczelowe poprzez kręcenie stopami w miejscu, napinanie mięśni ramion, karku, brzucha, pleców i pośladków. W ten sposób organizm podtrzyma aktywność fizyczną i umysłową. No i ważne jest chyba to również, żeby tę klawiaturę od komputera troszkę wyżej umieścić, żeby głowy nie schylać pod kątem prostym. Oczywiście tak, to wszystko jest istotna pozycja. Generalnie człowiek ma tendencję do tak zwanego małpienia się, czyli wyginania tułowia w przód i na odcinku szyjnym czy lędźwiowym jesteśmy cały czas wygięci, więc wszystko musimy robić, żeby tą pozycję prostą utrzymać, ale no, poprzez pobudzenie ciała, poprzez aktywność fizyczną, poprzez dodanie energii, poprzez właściwy posiłek jesteśmy w stanie tą pozycję utrzymać, a nie walczyć jeszcze z tak zwanym niewyspaniem się, więc no, warto troszeczkę wcześniej tutaj o tym pomyśleć i się do tego przygotować. Natomiast jeżeli mimo zaleceń skurcze mięśni pojawiają się, to najważniejszą rzeczą jest zajęcie wygodnej pozycji. Najlepiej położyć się na plecach i wyciągnąć kończyny w górę. W sytuacji, kiedy ból nie odpuszcza, trzeba mocno palcami ucisnąć w punkt miejsca skurczonego i napiętego mięśnia oraz powoli masować w kierunku serca, aż poczujecie błogą ulgę i rozluźnienie. To jest taka jedyna szybka, moim zdaniem, metoda, żeby ten ból zniwelować, no i sobie skrupulatnie potem dany mięsień rozciągać. Mówiłam kiedyś, pokazywała właściwie mi kiedyś Ania Popek taką specjalną podstawkę do laptopa, żeby ten laptop był troszkę wyżej. Można takie rzeczy gdzieś kupić i wtedy faktycznie nie patrzymy głową w dół. No tak, są sklepy generalnie, które jakby mają asortyment pomagający, podpierający, amortyzujący, można powiedzieć, nadgarstki tutaj przy klawiaturze, więc jak najbardziej warto też takie rzeczy zainwestować. Ale trzeba pamiętać, że to zawsze przedmiot zewnętrzny i mimo wszystko trzeba troszeczkę bazować na własnej świadomości, a własną świadomość tylko i wyłącznie można budować poprzez odpowiednie przygotowanie motoryczne, tak? Pomimo tego, że faktycznie pracujemy zdalnie w funkcji siedzącej, no to trzeba wszystko zrobić, żeby jednak tą fizyczność utrzymać, tak? Żeby te mięśnie no, przez te 40-45 minut, no do 8 godzin, w zależności jak to pracuje, wytrzymały to napięcie siedzenia, tak? Bo siedząc faktycznie jesteśmy cały czas w miękkiej pozycji. Mięśnie są rozluźnione, natomiast może jest organizm skoncentrowany i w tym przypadku faktycznie tutaj taka klawiatura może dobrze pomóc z dobrym podparciem, bo jeżeli ręce są zmęczone i opadają, no to mają dobry podpór w tym przypadku i utrzymują właściwą pozycję, więc wtedy odciążamy stawy nadgarstkowe, które są faktycznie odpowiedzialne za tą ciągłą pracę, więc tak, zgadza się, tutaj jak najbardziej takie rzeczy są istotne, żeby sobie pomagać, jeżeli chodzi o urządzenia dodatkowe. A powiedz mi o tak zwanych rollerach. Jak możemy je zastąpić? To są takie wałki, na których wałkujemy kręgosłup, żeby on się troszkę rozluźnił, żeby te nasze kręgi szyjne troszkę lepiej pracowały. Co możemy zrobić, jeśli takiego czegoś nie mamy? No to właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, no jeżeli mamy rollera, to musimy przygotować się motorycznie, poćwiczyć mięśnie, wzmocnić, dokrwić je, żeby były elastyczne. Natomiast jeżeli faktycznie te skurcze się pojawiają i chcemy, załóżmy, rozmasować powięzie bądź mięśnie, które no, są napięte, no to wtedy robimy masaż samodzielny. Wtedy możemy faktycznie daną, załóżmy, nie wiem, niech będzie to ból w udzie, jak nas złapie, no to wtedy staramy się wcisnąć punktowo, mocno objąć rękoma udo, wcisnąć kciukami mocno punkt i delikatnie masować od stóp w kierunku serca, czyli od kierunku górnej części nóg, robić sobie delikatny masaż, tak? Bo rolery czy inne urządzenia mają właściwości masujące, ale też wciskające w punkty, więc możemy to samodzielnie zrobić, tak spokojnie, tym bardziej, że samodzielnie też jesteśmy w stanie tą siłę nacisku sami sobie ustabilizować, więc sugeruję masaże, wciskanie punktowe, masujemy w kierunku punktu do momentu, aż nam ten ból przejdzie zwyczajnie. Michał, nie rozłączaj się z nami jeszcze w tej chwili, bo obiecaliśmy ostatnio, jak rozmawialiśmy, jeszcze pogadać o jednej rzeczy, która dla ciebie jest bardzo ważna, latem szczególnie. Także połączymy się po piosence, która jest na drugim miejscu na polskim topie wszechczasów, czyli po autobiografii i wrócimy do tego, co w tej chwili wiem, że bardzo, bardzo leży ci na sercu. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Było nas trzech, każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego prób. Niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. boli raksy twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak wiec. Byłem sam. Z różnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrzu na wznak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. Rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Słuchaj, nie dam, pokonałem się sam. Oto wyśnił się wielki mój sen. Tysięczny tłum spija słowa zbyt pust. Kochają mnie. Śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do czterech ścian. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. A z nami ponownie Michał Guzik. Dzień dobry raz jeszcze. Witam serdecznie ponownie. Muszę powiedzieć o Michale Państwu troszkę więcej, bo Michał nie tylko jest trenerem, jeśli chodzi o siłownię, ale również pedagogiem, który uczy dzieci pływać, uczy dzieci sztuk walki, ale również jesteś szefem Stowarzyszenia Ratowników Wodnych. Znaczy tutaj ja wyprostuję pewną kwestię, faktycznie uczę pływać, uczę sztuk walki i zajmuję się obecnie ratownictwem wodnym i szkole ludzi, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie jestem już prezesem tej organizacji. Ale byłeś. Ale byłem niegdyś, tak. To powiedz troszkę o tej organizacji, co to jest? Mówi pan o organizacji, którą prowadziłem niegdyś, tak? Tak. Jest to podmiot ratowniczy, który ma zgodę na prowadzenie działalności ratowniczej w Polsce. Nazywa się Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej, czyli taki równomiernik organizacji WOPR. W tej chwili jest tak, że troszkę cieplej zrobiło się i już widziałem na zdjęciach gdzieś tam ochotników, którzy rzucają się do wody. Czy już warto? Stanowczo nie polecam wchodzenia do wody, tym bardziej, że wszyscy są teraz bardzo mocno zadomowieni. Trzeba naprawdę być mocno dobrze przygotowanym, mieć mocno dobrą świadomość po to, żeby do takiej wody w ogóle zimnej wejść, tak? No bo mimo wszystko, że mamy przejawy słoneczka fajnego, no to mimo wszystko noce są zimne, więc woda też nie jest jakby tutaj zdatna i przygotowana do kąpieli, więc dużym ryzykiem jest generalnie na dzień dzisiejszy wchodzenie do wody, a kolejna rzecz jest taka, że nie ma jeszcze sezonu letniego, więc nie ma wyznaczonych miejsc do kąpieli, nie ma kąpielisk, nie ma ratowników, więc tak naprawdę każdy wchodzi na własną odpowiedzialność, a wypadków tak naprawdę niezarejestrowanych mamy właśnie z głupoty własnej, tak? To powiedz, jak do tej kąpieli, która już za chwilę jednak mimo wszystko, bo pewnie za miesiąc już wejdziemy do wody, jak do kąpieli się przygotować? Trudno powiedzieć, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa miesiące, z racji tego, że no mamy ten okres koronawirusa i te obostrzenia powodują, że no nie wiadomo, kto z tymi kąpieliskami będzie do końca, ale nie chcę tutaj jakby krakać. Bardzo liczę na to, że mimo wszystko te kąpieliska będą otwarte, ponieważ no podejrzewam, że w tym roku masę turystów, właśnie tym bardziej w Polsce, gdzie większość osób zostanie, będzie na plażach, więc te kąpieliska będą obowiązkowe i będzie trzeba ich więcej. Wiecie, żeby się przygotować do problem polega teraz na tym, że mamy pozamykane baseny, tak? I dopiero baseny gdzieś w czwartym etapie będą otwarte, nie wiadomo kiedy to będzie, więc jeżeli chodzi o taki trening motoryczny czy techniczny na basenie, no nie wchodzi teraz w opcję. Trzeba cały czas na tą chwilę bazować na ćwiczeniach motorycznych, sprawnościowych we własnym domu, bądź no w plenerze, ewentualnie no w lesie, bo w lesie teraz już normalnie można ćwiczyć, więc trzeba układać treningi pod kątem wzmacniania motoryki, sprawności z elementami ćwiczeń na gumach na przykład, po to, żeby wzmacniać mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za poruszanie się w wodzie, więc tego typu treningów trzeba szukać. Czyli co, musimy się troszkę modlić, żeby ta zaraza zniknęła, żebyśmy mogli spokojnie oddychać, żebyśmy mogli biegać bez maseczek, bo ja nie ukrywam, że troszkę mnie to męczy, bo ja mam połamaną przegodę nosową, więc dla mnie noszenie maseczki to jest troszkę no, jak duszenie się prawie. No jak podejrzewam, że jak dla większości osób noszenie maseczki jest bardzo uciążliwe, tym bardziej, że nie oddychamy się tym tlenem, tylko tym dwutlenkiem węgla wydychanym z własnych płuc i wdychamy, wyjdzie w ten praktycznie, który z powrotem, który wyziewamy, to z powrotem to wdychamy, więc ja uważam, że to nie do końca jest jakby zdrowe. Nie, nosimy maseczki, nie mówmy tak, musimy nosić maseczki, to jest jakby nosimy obowiązek. Nosimy maseczki, zgadzam się, nie dementuję w tego w żadnym wypadku, ale mówię o, tym, że faktycznie jest to na swój sposób uciążliwe, tym bardziej, że w sporcie jak ćwiczymy, no to potrzebujemy dużo świeżego tlenu, tak, więc Więc trudno tutaj w tych maseczkach tak naprawdę dobrze regularnie ćwiczyć, więc no mimo wszystko no, musimy się modlić o to, żeby, tak jak pan powiedział tutaj, o to, żeby te obostrzenia zeszły, aby te epidemia przeszła i żeby w końcu wszystko wróciło do normalności. Wtedy faktycznie będzie większy, szerszy gabaryt możliwości przygotowania się do sezonu letniego. Czyli ćwiczmy w domu, tą maseczki nie musimy mieć, ćwiczmy w lesie, bo tam też, jeśli nie stykamy się z nikim, to też możemy tak robić dokładnie. Dokładnie tak. Ale jeśli chodzi o ulice, sklepy, bo teraz ruszają galerie handlowe, te maseczki są obowiązkowe i nośmy je i nie zapominajmy o nich przede wszystkim. No i kupujmy ich jak najwięcej. No i ćwiczmy. Tak. Potwierdzam w 100%. Nośmy maseczki tutaj w przestrzeniach publicznych jak najbardziej, żeby się zabezpieczać przed wirusem. Natomiast w strefie sportu, gdzie możemy tych maseczek uniknąć, poddychać świeżym tlenem, czy chociażby w domu, to możemy zdjąć i sobie regularnie ćwiczyć, a do treningów, że tak powiem, personalnych polecam się. Miejmy nadzieję, że kiedyś do nich wrócimy. Michał Guzik, dziękuję bardzo i życzę miłej niedzieli. Dziękuję, życzę wszystkim zdrówka i miłej niedzieli również. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Dobry wróże z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi, że przed nami jeszcze Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Pozdrawiam Edytę. Za chwilę już, bo po godzinie 9 będzie w trójce Kasia Stoparczyk. No i archiwalne śniadanie zagadkowa niedziela archiwalna, no bo świeżych na razie nie będziemy mieli. Chociaż może wszystko się otwiera w tej chwili, więc wszystko może będzie również wracać do normy w całym kraju, bo... Właśnie, a propos galerii handlowych, jeśli Państwo mogą zostać w domu, nie muszą kupować różnych, że tak się wyrażę, głupot, to proszę zostać w domu i nie łazić po sklepach. Bardzo proszę o przypomnienie i odtworzenie Kocham Cię, kochanie moje, Kory i Manamu.